Меншиков кивнув головою, і один з них відчинив двері, переступив поріг і за хвилину вернувся назад, впускаючи перед себе старого козака зі зв'язаними руками. Ні рангу, ні заможності не можна було по нім пізнати. Одіж порвана, волосся скуйовджене, весь ніби його з колеса зняли. Стояв, потупивши зір. По затиснених устах знати було, що до балачки не скорий. «Хто ти такий?» – спитав Меншиков голосом мало що небайдужим, і запитаний назвав своє ім'я, полк, в котрім служив ранг. «Твій полк з гетьманом Мазепою за Десну пішов. Чому ти тут залишився?» «Не весь мій полк, – з'яснив і можним подався. Моя сотня залишилася тут, і я знаю. Значить, це окремі доручені дістав? Які вони? Кажи!» Той мовчав. «Говорить тобі, щоб ти виявив, які доручення від Мазепи дістав?» Мовчав. «Глухий, востаннє питає тебе по-людськи, скажи, які доручення мав від гетьманіка. І остерігаю тебе, що його величество цар казав милувати тих, що виявлять жаль і покаються. Їм будуть повернені їх ранги і маєтки. Їх буде нагороджено новими, куди ще більшими, а тих, що триватимуть у великому, досіль нечуваному у нас гріху, ждуть кари жорстокі і смерть. Так що говори?» Мовчав. «Говори», жертва глянула на своїх мучителів поглядом. Вкрізь ненависті погорда, але не було каяття. «Чого ви знущаєтесь наді мною?» Сказав голосом. «Рішайте, я вам нічого більше сказати не маю і не скажу. Поможи мені, Боже, в отрійці твоїй святій». Меншиков нервово порушився на кріслі. «Вивезти його геть», – гукнув на солдатів. «З пристрастям питати. Скотина, гадає, має час на довгі розмови. Там он скільки стоїть. Коли ж я скінчу, як з кожним стану вести такі розговори?» Солдати відчинили двері і хотіли за руки вести козака. «Лишіть. Не доторкайтесь до мене. Сам піду. Знаю куди». Меншиков нервував. Уявляв собі, що після всіх тих жорстоких звірств, яких жертвою упав Батурин, козаки зм'якнуть, як віск, і що виспівають, як пташки, все, що тільки знають про Мазепу, його плани. А тут перший з них показався твердим, як криця. Якщо і здальшому буде такий клопіт, то до чого? Краще їх без суду сколесувати, почетвертувати, повсаджувати на палі. Уже мав дати такий наказ, коли пригадав собі, що треба ж царею послати якийсь матеріал про Мазепину зраду. Треба ж з тих людей щось таки добути, хоч би й брехнею, хоч би тільки натяки якісь, а треба. І Меншиков звернувся до наймолодшого з офіцерів. «Вийди, Осипов, на рундук і промов до них. Ти вмієш їхньою мовою балакати. Промов їм до розуму і до совісті. Скажи те, що я перед хвилиною тому сукиному сакав, тому сотникові собачому, щоб не треба кожному зокремо в голову лопатою класти. А саме скажи, що батюшка цар, у великій милості своїй, як справедливий монарх-самодержитель, усім їм простить їх велику вину, якщо вони виявлять жаль і покаяння, і як скажуть усе, що знають тут переді мною, перед його світлістю князем Меншиковим, мов на сповіді святій. Хто ж і далі триватиме у відомому хохлацькому упрямстві, котре на ніщо нікому і так не здасться, хай знає, що ждуть його такі жорстокі муки, про які ніхто ще досі і не чував. Іди». Офіцер вийшов, і за хвилину чути було, як він українською мовою повторював наказ Меншикова, ніби деякон апостола читав. Один з суддів, розсівшись вигідно у фотелі, похилив голову на груди і захропів. Меншиков глянув у той бік і зірвався з місця. «Милостивий господа, гукнув, перед нами діло великої ваги. Так сказати, державне діло, а ви спете, як на запічку баби. То я ніяк не стерплю», – сплячий офіцер не чув. Тепло і м'який фотель уколисали його до сну. Навіть усміхався крізь сон. Це ще гірше дратувало світлішого. «Розбудити його!» Сусіди штовхали сплячого офіцера, але той відганявся від них і далі хропів. Аж хтось таки доволі дошкульно штовхнув його в бік, і він очуняв. Розікрив повіки, глянув, лице його скорчилось, очі закліпали, і він, побачивши, в чим діло, став виправдовуватись. Кілька ночей не спав, продрог, а тут так тепло, гарно, сон його зморив, виправдовувався. Світліший сів у своїй фотелі, гукнув: «Поривать там!» Проводили молодого Сердюка, рослого, гарного. По вбранні, хоч подертому та з гарного матеріалу, і по рухах певних себе, складних, видно було, що це не простого роду дитина. Тільки руку мав обв'язану аж по саме рам'я. Крізь ту наскоро наложену перев'язку проступала кров. Мабуть, нелегкі були рани. «Ти хто такий?» – спитав Меншко, дивлячись грізно на нього. «Митрофан Дяченко, Сердюцького гетьманського полку козак, син Олексія Сотиного Писаря, тутешній сотні». Говорив певно. В його голосі не почувалося ні жалю, ні тривоги. Меншиков нахмурив брови. «Значить, це ти чоловік непростий. Можна й читати вмієш?» «Так, і писати», – додав Сердюк. «Так тоді понімаєш, яка провина за тобою, і яка тебе кара чекає, коли не повинуєшся моєму наказові? Ніякої провини я за собою не чую». «Як?» – гукнув світліший, визвіряючись на нього. «Не чую ніякої провини за собою», – повторив спокійно Сердюк. «А в супротивлення волі його величіства царя, а те, що тебе з ружьем в руці зловили, а твої дерзькі відповіді на суді?» Сердюк мовчав. Один з суддів піднявся. «Ваша світлість дозволить доложити собі, що я цього чоловіка впізнав. Він дрався, як чорт, коли ми входили в замок. Не знаю, скільки наших людей зрубав. Він мого коня поранив, на мене напирав, це його обезоружив». Меншиков дав знак, офіцер присів. «Що ти на це?» – спитав Сердюка. «Я козак, моє діло слухати наказів старшини, не здаватися, битись. Ти знав, що гетьман зрадив, що його накази, значиться, не обов'язують нікого. Чого ж дався? Про ніяку зраду я нічого не чув. Для мене гетьман – це гетьман і край.